Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. I dag er det den 28. marts 2008. I morgen er det således så den 29. marts. Og i morgen er det International Sluk Lyset Dag. Mm-hmm. Hvor at man mellem 21 og mellem 20 og 21 skal slukke lyset. Ja. Jeg siger bare, forestil dig, det havde været i aften. Mellem 20 og 21. Hvad sker der der? Au, da. Hopsan, hva? Au. Jeg må godt slukke lyset til fjernsyn samtidig. Jamen, jeg læser op fra en mail, jeg har fået. Okay. DR deltager i Sluk Lyset Dagen. Lørdag den 29. marts mellem 20 og 21 slukker DR byen lyset. Ja. Her i DR-byen laver man X-Factor-finalen. Ja, nej, det hedder jo ikke. Kan I se det? Jo, oh, det kan jeg da godt. Så står de der. Hey, flying! Og hente den anden, ikke? Og så pludselig er lyset slukket. Kommer der to teknikere ind i brune kitler, hvor der står DR-teknik på ryggen. Det skider jeg på, det der. Jeg slukker lyset. Jeg slukker simpelthen lyset. Ej, det gør du ikke. Så ja, hvis han har fået besked på det fra starten, så gør han sgu. Det kan du være sikker på. Så kan Blachman alt det, han vil. Men sluk lyset. Blachman betaler jo ikke hans løn. Det vil bare ske lige med det samme. Det vil blive slukket. Sådan der. Bang. Så er lyset ude. Nu bliver jeg helt bekymret. Nej, men det er først i morgen. Det er ikke i dag. Kan jeg lytte? X-Factor-finalen i aften er ikke aflyst. Du har måske hørt det sådan. Det er den ikke. Nej. Og kan jeg lytte? Velkommen til fredagens udgave af De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af mig sidder Anders Lund Madsen. Og overfor Anders og jeg, der sidder du, Kjeld Tolstrup. Velkommen til programmet. Vores ugenlige husven, vores ugenlige gæste-DJ, vores kapelmester, kapelkæld. Mm-hmm. Du har en CD med en masse dejlig musik. Ja. Skal vi sige, hvad vi hørte først? Ja, tak. Nu hørte vi det amerikanske band The Management. Ja. Og et nummer, som jeg tror bliver et af de helt store hits her til sommer. Simpelthen udelukkende baseret på, hvor mange coverversioner unge mennesker i USA allerede har lagt op på YouTube og MySpace TV. Hvor de selv sidder og synger i de mest fremragende versioner af den. Og jeg skal sige, den har en ret obskur tekst, så det, der bliver sunget forkert et par steder. Mm. Ligesom Ken Lee-klippet. Ja. Og nummeret hedder passende nok Kids. Sådan der. Kjeld Tolstrup, det er i går for cirka 24 timer siden, der nævnte jeg her i programmet, at og det er jo ikke, vi skal jo ikke fede for, du har været DJ i 25 år, ikke? Mm. 28 år. En 25-30 år har du været DJ, og det er ikke, fordi vi skal sidde... Altså, du har jo været på banen før os, kan man sige. Ja. Lige hvad det angår. Også det. Men for de lytter, der lyttede med i går, der ved de jo, at vi i går afslørede en egentlig verdenspremiere. Ja. En nyhed. Ja. Fordi hvad aflyser X-Factor her på Danmarks Radio? Ja, det ved jeg så ikke, men på radiosiden det ved jeg i hvert fald, at der starter jeg den 11. april med et nyt program. Og det er det klokken 20? Og det kom du faktisk til uforvarende at navngive i går, da du omtalte ellers fremragende musik som Unga Bunga musik. Ja. Og så tænkte jeg, jamen det er da helt rigtigt, programmet skal da bare hedde Unga Bunga. Og fordi det bliver den slags musik, vi spiller. Det eneste, der er ulempe ved den kæld, det er, at når der er idéseminar her i huset, der tager man normalt et sommerhus, eller til New York. Eller til New York. Og så sidder man ellers og brainer, ikke? Og så kommer man hjem med sådan en stak bong, man bare skal have penge for, lige med det vundt. Det skal jeg høre dig huske. Ja, det skal jeg også. Men nu er det jo sidst på måneden. Jamen, det er der, man skal huske. Pis, det er rigtigt, mand. Nej, det er som jeg vente. Men det, du ville sige... Det er, at... og så har man fundet tre forslag, som så går i udvalg. Ja. Man kan ikke bare finde på det så hurtigt. Nej, men problemet er, at jeg har fået at vide, at jeg er mig selv i studiet, og jeg har fået foræret en tekniker de første tre gange. Der kommer Henning og hjælper mig. Sådan der. Og derefter så er jeg alene, så er jeg min egen redaktion, og jeg er mit eget udvalg, og... Altså, skal jeg rejse, bliver det sikkert også alene. Ved du hvad, Kjeld? Det, der er eneste, der bare er problemet nu, det er, at vi kan bare... Men der er jo ikke nogen, der har hørt det her. Nej. Så man kan sige, når der kommer en leder eller en chef og spørger, og det var der mange af hvad skal programmet og siger, hvad skal programmet hedde, så siger du bare, det ved jeg ikke. Nej, det skal han ikke sige. Han skal sige, jeg er ved at finde ud af det. Ja. Men jeg har brug for mere tid. Jamen, det er heller ikke sikkert, det kommer til at hedde Unga Bunga. Sådan. Jeg vil sige... Også er det Unga Bunga med O eller U? Jamen, det er U. Ja, den er svær. Hvis programmet skal hedde noget, skal det hedde Unga Bunga. For det første, DRDK skal også have Unga Bunga. Det lyder bare godt. Ja, jeg har allerede lyst til at skrive en mail. En t-shirt, hvor der bare står Unga Bunga på brystet. Ja, det lyder godt. Ja. Kjeld Unga Bunga. Ja. Ovenover hinanden, ikke? Jamen, hvis du tager navnet, hvis du kunne lave... Okay, se her. Tolstrup, Unga Bunga. Nu kan jeg fortælle, nu er der designet et logo. Tolstrup. Uden H. Nå, men det er ikke ost, vi har i studiet, vel? T-U-L-S-T-R-U-P. Ja. Sådan, og så Unga Bunga. Så Unga Bunga, ikke? Mm. Uget der. Ja, ja. Uget går op i kæld. Nemlig. Nej, ja, uget går op i... altså, det ene af, ene af urene går op i og bliver til T. Strup. Og hvordan staver man 12 strup bagfra? Purt hold. Det er en meget, meget indviklet logo, kan jeg godt afsløre. Det, jeg bare mener, det er, hvis I, og det, og det er det fede, vi vil lave radio, så er, man kan se det her. Hvis vi forestiller jer her, så står der Unga Bunga, ikke? Ja, ja, ja. Og så turnips. Ude i turnips eller i 12-stup, det ligger godt sådan der. Ja, og så kan det skal være det store t-shirts. Du kan skrive det i grøntsager. Men Fruit of the Loom, de er jo pissefede og holder formen rigtig godt. Eller Robby de Carpa. Robby de Carpa, ja. Det er rigtigt. Det vil jeg gøre. Okay. Hvis du lagde hånden over Carpa-logoet, så lignede det en kvinde, der spredte benene. Ja, lige lagde ingen anden løg. Hvis du tog de krokodiller sat over, hvordan kunne du bare købe dem som strygemærker? Ja, og dem der... Og hvis, når I nu spørger til indholdet af programmet... Ja, hvad skal programmet hvad skal handle, det handle om, Kjell? Der kan jeg sige, at det bliver så selvfølgelig mig, og så bliver det en masse nye plader. Unga Bunga. Det bliver det samme funktion, som jeg har hos jer. Og jeg fortsætter selvfølgelig hos jer. Det vil jeg fejle i verden ikke undvære. Men næste, kan man sprede smøret for langt ud over brødet? Det kan man muligvis godt, men det har jeg nu ikke tænkt mig at gøre. Pyha. Så derfor men jeg kan bare frygte, at næste gang, du har et hit med, så ryger det i Unga Bunga i stedet for. Så spiller vi det både i De Sorte Spejder og Unga Bunga. Mm-hmm. Jeg elsker dig, Kjell. Ja, det gør jeg også. Kjell, misunden jeg allerede. Kære lytter, fra den 11. april, der er der Unga Bunga her på P3 med Kjell Tolstrup, og det kan du høre fra klokken 18. 18 til 21, og jeg skal måske lige endnu en teaser sige, at fra efter klokken 20 og mellem 20 og 21, der kommer et 3 kvarters langt megamix af Anders Trandemøller, som han har lavet specielt til programmet. Ja, kan man sige det? Unga Bunga Mix? Unga Bunga med Kjeld Tolstrup featuring Trante Møller. Åh, hvad? Ugen efter er det Thomas Troelsen, og så kører den derfra. Ej, hvad? Tror du, vi kunne få lov til, Anders og jeg, at lave et megamix en dag? Det kan I tro. Det vil jeg faktisk være rigtig glad for. Kan du huske Jive Bunny? Ja. Så kan du godt. Sådan 3 kvarter, det bliver dejligt. Come on, everybody. Var det også lavet det? Det kan du ikke huske. Nej, det var sådan, ikke? Det var Glenn Miller-banen. Okay. Kære lytter, velkommen til fredagens udgave af De Sorte Spejder. Det bliver et godt program. Det er Blue Foundation, vi hører. Ja, det er Ghost. Og de spiller i aften på Gimle i Roskilde. De er på det, der hedder Danmarks Turné, og man kan gå ind på Blue Foundations hjemmeside, bluefoundation.dk. Og så kan man se, hvor de spiller henne. Jeg har ikke set den. Ja, men hun er eddermame god på scenen. Jeg elsker hende. Helt seriøst. Det har jeg sagt mange gange før. Jo, ja, men det er sandt. Det er fantastisk, at man kan have så dygtig en sanger, ingen egentlig gemt så langt væk. Jeg ved også, at Kjell ikke er tosset. Ja, du er ikke sandt. Jeg synes, det er fantastisk. Og om du har tidligere sagt, at du synes, det var ordinært. Jeg synes, at den første Blue Foundation-plade, synes jeg, havde elementer, der var gode, men jeg synes ikke, det var noget mesterværk. Jeg synes, den nye her er rigtig god. Ved du hvad, det er en stor DJ, der taler det, Anders, fordi man kan ændre mening. Og det skal vi faktisk senere, fordi du spillede en eller anden... Ja, skal vi ikke gøre det nu? ...håbefyldt protestsang inde. Nej, det gør vi så. Nej, vi skal lige i gang. Ja. I går, der hed Annika Åkær. Åh, se mig, jeg er tip grand gud barn. Og det fantastisk sang inde. Solen er rød, jeg spiser noget grød. Hun er sådan en sang inde. Anders spillede det i går. Jeg bryder mig selv om det. Men nu er vi 3 i studiet, så jeg synes, vi skal lave vores egen lille X-faktor. Og Anders, du ligner. Nej, jeg vil fandme ikke være Lina. Jeg vil godt være Lina. Så er du Lina, du er Remy? Nej. Jeg vil være Remy, ja. Så er du Lina, Kjell? Ja. Og så er jeg Blank? Ja, du er Backman Turner Overdrive. Okay. Og det nummer, vi skal høre i dag, ikke nu, men senere i dag, det er, og deres lykke var gjort. Nej, men det skal være det samme som i går, for det var virkelig dårligt. Nu har du fundet et, der var lidt bedre. Nej, det er lige så godt. Nå. Fordi Kjell, du har nemlig noget med i samme genre, kan man sige. Jeg har. Men det kommer vi til. Ja. Og apropos quiz, så synes jeg, vi skal lægge fra Kai med en Bent Bentsen-quiz. Ja, tak. Orkestreret, skabt og udtænkt af filosofen. Ja. Og filosofen, under afspillingen af sidste år, var du i en debat, ingen diskussion, men en slags debat med filosofen. Skulle filosofen ind og præsentere det? Ja. Det mener filosofen ikke er nødvendigt. Nej, fordi at vi selv kunne præsentere den store quiz, vi skal til nu. Det kunne vi selv ordne. Det er i bund og grund, kan jeg lytte. Det er space. Et klip, hvor at Bent Bentsen siger noget, der er lidt skægt. Og vi vil godt lave en quiz med dig og sige, hvad snakker Bent Bentsen egentlig om? Nej, stop. Nu skal vi lave det her. Nu skal vi ikke rundpapere filosofen. Vi tager hans idé alvorligt her. Men det her, jeg har da heller ikke. Ja, men du siger lidt sjovt. Det er rigtig sjovt. Det, okay. Det er en herre sjov quiz, vi skal tage på serien. Jeg synes ikke, han er sjovt derude. Det værste er, han er oprigtigt lidt ked af det nu. Ja, det skal du sgu ikke. Nej, det vil jeg ikke lide. Men det er fordi, vi ikke forstod det, og nu forstår vi det. Er I to flotte fyre klar til at quizze? Ja, så er jeg quizmaster. Ja. Er jeg stadigvæk Lina? Nej, det er ikke endnu. Nå. Det er ikke nu. Nu er du... nu er du unger-bunker-kæld. Unger-bunker-kæld. Ja. Okay. Godt. Hvad er det, Ben Betjent udtaler sig om her? Hører vi så klippet først, og så bagefter skal vi gætte, eller først hører vi først? Eller skal vi gætte først, og så hører vi klippet? Vi skal gætte først, og så hører vi klippet. Nej, vi hører selvfølgelig klippet først, og så kommer jeg med muligheden. Okay. Og så nej, skud, hvor fanden er det så sjov kommer? Det er en herre sjov quiz. Jo, men det, hvis I hører klippet først, så er det jo, pointen ligger jo i klippet. Okay, så gætter vi, hvor det kommer fra først. Hvis jeg nu siger mulighederne, så hører I klippet, nej. Og så gætter I. Jeg synes, hvorfor overhovedet for muligheder? Hørte du, hvad han sagde? Nej, jeg synes klart, at det er først muligheder, okay. Klippet og så svar. Modtaget. Jeg bøjer mig. Er I klar? Ja. Ja, tak. Hvad er det, Bentsen udtaler sig om her? Er det A, SF's nyvundne politiske succes? Er det B, en speciel del af hans krop? Eller C, er det 25-øren? Lad os køre klippet. Det er selvfølgelig lidt Danmarks historie, men den er lille, og den er ikke så meget værd. Og så er den rød. Kan jeg gentage mulighederne? Ja, tak. Er det SF's nyvundne politiske succes, eller er det en speciel del af hans krop, eller er det 25-øren? Det er selvfølgelig lidt Danmarks historie, men den er lille, og den er ikke så meget værd. Og så er den rød. Det er rigtig sjovt, Karsten. Ja. Du sidder derude og ked af det. Det skal du ikke være fint som, for det er den er sgu god. Jeg tror, hvis vi holder os fra gæt, så synes jeg, så det er det sjovest. Nej. Nå, sådan er subtil. Nej. Vent lige det, vent lige det. Det tror jeg sgu ville tiltale filosofen med en subtil pointe. Vi gør sådan her, skal de sige, gør sådan her. Prøv. Det kommer det hen. Vi har 15 sekunder. Ja, det er en god idé. Vi får lige. Nej, det er jer, der skal have det din ned. Nej, vi får lige klippet og 15 sekunder. Okay. Det er selvfølgelig lidt Danmarks historie, men den er lille, og den er ikke så meget værd. Og så er den rød. Tak til Kjell K. for lån af jingle. Jamen, der er jo syv plader. Kjell, jeg vil godt... Gør du først? Ja. Nej, du sidder ikke og googler, Kjell. Det gør du simpelthen ikke. Du sidder ikke og googler. Kjell sidder og googler. Så er tiden gået. Det er 25'eren. Kjell. Unga bunga. Ja, det er jeg også bange for. Altså, jeg vil, det havde jo været væsentligt sjovt, hvis det var noget andet. Ja, hvis det var en del af hans krop. Og det kan også godt være, det tæt på sandheden. Men det skal vi ikke skyde Benson i skoene. Også fordi jeg ved ikke, altså, om det er tæt på sandheden, eller om det er fjernt. Det kan også være, at det slet ikke passer. Anders, det kan være, den er stor. Vi skal tale med Kjell om det der med pointen, og så strække dem ud. Ikke? Kjell snakker bare, nu får han sig vågen. Ja. Men hvad er det, Kjell? Det er 25-øren. Sådan. Ja. Og hvad er det rigtige svar? Det rigtige svar er 25-øren. Er det rigtigt? Det er selvfølgelig lidt Danmarks historie, men den er lille, og den er ikke så meget værd. Og så er den rød. Sådan. Så, Kjell, så er der fyret op i noget af din musik. Ja, Unga Bunga gryder. Ny version af Rolling Stones. Og Unga Bunga remix af Soul Wax. Og det er selvfølgelig nummer, der hedder You Can't Always Get What Fantastisk You Want. Fantastisk nummer. Må jeg så ikke spille et klip med en heks snart? Jo, du skulle da røde modfase, Anders. Ja, det var det også. Fedt. Okay, hej. Så er det fredag. Ja. Moin. Kjell Tolstrup. Ja. Den 11. april kl. 18.05, der starter du med at sende dit nye program, der hedder Unga Bunga på P3 med Kjell Tolstrup. Yep. Og jeg vil godt sige tak til den lytter, der netop lige her kl. 14.29 sender sådan en sms, at det var en god idé, der skrev, jeg har en idé til, hvad programmet skal hedde. Ja. Det skal hedde Unga Bunga med Kjell Tolstrup. Så pis, det kommer til hvorfor at... finder vi ikke på det? Fuck. Sidder så tæt på. Masser siger Unga Bunga, og ingen lige hopper springer til bollen. Men Kjell, i dit første program er så tre kvarters mega Unga Bunga mix. Det er sådan, at hver eneste fredag ved timen mellem 20 og 21, der vil jeg have besøg af en gæst, en musikalsk gæst, som jeg snakker lidt med. Og så har vedkommende et tre kvarters mix med. Og jeg kan godt sige, at der er lignet op en masse sjove navne. Også navne, man måske ikke sådan lige umiddelbart ville tro, ville kunne lave et mix. For eksempel kan jeg fortælle dig, at Nephew laver et fredagsmix på et tidspunkt, og Sister Sisters har sagt ja til at sende et over fra New York. Peter Kjell, du er one lucky potato, men når det er også sagt, så springer du også lidt over, hvor gaden er lavest. Fordi at det er jo nemt nok at sidde og sende tre timers radio. Og så får vi da lige nogle venner ind til at sende tre kvarters radio. Jamen, så skal og de skal jo ikke have løn. Nej, det er lige det, jeg mener, ikke? Det svarer til at lave to timers radio. Men altså, min mor har jo ikke opdraget nogen dumme børn, vel? Hvad sagde du, Anders? Jeg siger, det svarer til at have to timers radio hver dag, hvor ingen har nogen idéer. Det er faktisk ikke engang løgn. Vil du bare nogle plader? Ja. Det er rigtigt. Det er der ingen, der vil slippe afsted med. Nej. Men prøv at høre. Inden vi skal have en programoversigt, så vil jeg godt reklamere for noget, jeg har set i fjernsynet. Du har set fjernsyn i går? Ja, kære lytter. Det er sådan, at på DR1, de fleste dage, formiddag mellem 11.30 og 12, ja. der sender der et program, der hedder Formiddag med Nis Boesdal, og det er på DR1. Ja, det er et program, klassisk fjernsyn, kan man sige, ikke? Nis Boesdal, tror jeg, er den udover Lars Danskov og Alex Nyborg Madsen, som er blevet kåret som årets bedste radiovært flest år i træk, ja, i de hedgangne 90'er. Og i starten af 2000-tallet, fordi Niels Boesdal bestyrer programmet Danmarksmester. Ja, på B4. Det gør han så ikke mere. Og der var stort moras, da Niels Boesdal sagde, jeg gider ikke at lave det mere. Jeg har lavet det i 350 Stop år. Stop i himmels navn. Der er ikke et stort moras, Anders. Nej, folk var hissige. Jamen, moras, det er et buskas. Der var stort på styr. Der var på styr. Stort, okay. Eller på steg. Stort på steg. Ja, ja. Ja, ja, okay. Sprognævn. Fint nok. Dansk sprognævn. Se også. Ja, folkeskole har vi da gået i. Nå ja, det er jeg ked af. Det kunne jeg ikke. Hvad hedder det? Men du stod ude der bag os i laden og sorterede alt det, der kom ind. Ja, og det de var jo... Jeg har lært det med hænderne. Ja, det gør du for så vidt stadig. Det er det, jeg har lært. Men det så jeg, og det er et rigtig godt program. Ja. Niels Boesdal har et... Det skal forestille et hus. Det er vel en kulisse, ikke? Jo. Men det ligner pokkers godt. Så er der køkken. Er det sat op over i provinsenheden? Men det fede ved det her program, det er, at man kan simpelthen ikke se, at det er lavet af TV-provinsenheden. Det er så fantastisk lavet. Ja, det er sådan kosmopolitisk. Det er Sex and the City-agtigt, ikke? Det fede, det er meget urbant. Det gode er, at alle de gæster, der er inde i programmet hos Niels Boesdal, som jo er et meget, meget rart og dejligt menneske. Absolut. Det er der et Danmarkskort, og så den for hver gæst, eller hver gæst, der er inde, tager han et polaroidfoto af, og så hænger han det op på Danmarkskortet. Der, hvor vedkommende kommer fra. Ja. Og der kan sige, du kan ikke se Jylland. Jeg skal du kan overhovedet ikke se Jylland, men der er to gæster fra Sjælland, og ja, det er omkring Næstved og Korsør, så det er noget Sydsjælland, så det hører ikke heller rigtig med til Sjælland, kan man sige. Vel? Jo. Eller det gør det jo. Det støver for ellers, næste gang du tager det. Det er det. Men det er et godt program. Og i går var heksen Tusmelda på besøg. Og der var også en fyr, der hed Jan Kærgaard, som er naturvejleder. Han snakker om ugler. Helt vilde med ugler. Og han er tosset. Jamen, han er meget, han lever så meget ind i det. Han er så vild med ugler, så det næsten burde forbydes. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Dansk Folkeparti kæmper heldigvis for at få stoppet det der. Ja. Men hans indslag, hvorfor kigger du så sur på mig, filosofen? Prøv at se, hvor sur han er, din sure nar. Det er fredag, mand. Lighten op af bed, du har været på arbejde 4 dage den her uge. Er det ikke rigtigt, han sidder så sur? Jamen, jeg tror, han er bare taget forskel på weekenden. Så er han bare sur, det er, fordi han skal hjem til familien? Nej, han er sur, han er stadig på arbejde, fordi han er i sjælen, han er allerede hjemme hos Marie. Det er internt. Han har besøg af Tusmelda i går, og det her... Jamen, vi skal lige dvæle en lille smule ved ugle-entusiasten, fordi han bliver jo nærmest erotisk ophidset af at fortælle om ugler, som jeg kan se. Jeg tror, han bliver meget opstemt. Ja, fordi han bliver begejstret på den her lidt spooky måde, ikke? Det er en kød, en lundskød, som vi har smidt ud i luften til ulen nu, ja, og ulens... Vi ser, om den gylper på den, som man siger, om den kommer ud af gylpen, og så... Og så på mandag spiller vi ulekylden. Lang rejse hen til en ganske lille pointe, men sød var den. Kører altså her på sammenhængen mellem ordet gylp og gylpen. Død fugl falder ikke ud af reden. ja, godt. Det kan godt blive langt. Der er lang tid til klokken 4 år. Og du havde ellers lovet et godt program. Ja, for du så med hans smil, nu du havde da en ordet gylp. Så ud. Men prøv at se, hvordan det ud, om hans bryst som er spidset til i en... Vores webcam virker desværre ikke i dag, og jeg vil rigtig gerne få det til at virke, så havde jeg bare skulle stå på Karsten resten af programmet. Det virker fint. Hun begynder at trætte sine øjne i hænderne og tænker, at det her program er snart slut, så skal jeg hen til mit rigtige arbejde på missionen. Madmissionen, ja, som vi sender i morgen mellem 9 og 12. Godt så! I går havde, og jeg tror faktisk, det var en gættesættelse, men der havde Niels Boesdal besøg af heksen Tusmelda. Og det er ikke en fejl, når du siger Tusmelda, vel? Det er ikke Tusnelda som fra Anders And? Når jeg går ind på hendes hjemmeside, og det var ikke, fordi jeg ville reklamere for den, men så staves det Tusmelda. Det er Tusmelda. Det er det, hun hedder. Og Tusmelda, hun bor i en guldstens 70'er-villa. Heksevilla. I Tørring. Heksebyen, og jeg ved, at hendes naboer må være helt tosset med hende. I det indslag, vi skal høre nu, fra formiddag på Niels Boesdal i går. Ikke på Niels Boesdal, nej, trods alt. Med. Men der kan man høre, at det er helt fantastisk. Først, hey, stop, skal vi lave det til en quiz? Nej, men da jeg hørte det her første gang, ikke, der tænkte jeg, det her, er det en sketch fra Angora by Night? Det kunne det godt være. Det er det ikke. Det er ikke, fordi hendes stemme er... Det er bare, når man går ind i den ukulte verden... Ja, så bliver man angst. Så ved man bare, at der sidder nogen her. Mm. Er der nogen, der betaler for at komme til hende dame i det her hus? Nu betaler for, at hun tager derind. Ja. Væk fra dem. Men det er ligesom i de gode gamle dage her i Sorte Spejder. Vi spiller et klip, det var 2 minutter og 59 sekunder. Vi kan stoppe det undervejs. Vi kan komme i de kommentarer, vi vil. Under Schweiz. Vi kan gøre lige, hvad vi vil. Er I klar? Ja. Det er sjovt, du hætter så meget i dag. Nej, jeg elsker dig. For det var bare i går, der det var rigtig sjovt, mange mails, beskæftiger sig med, som var efter dig i går. Ja, det er mig. Okay, fint nok. Godt. Det bare... Nå, du sagde bare, at vi kan stoppe det under Schweiz. Ja, men hvis vi kommer til Schweiz, så stopper vi. Det var ikke fordi, at det var forkert. Det var sjovt. Det var underholdende. Skal vi komme i gang? Ja. Du sidder med knapperne. Tus Melter. Les Bosdal. Anders, stop. Du har en kæmpe vips på kinden. Vips? Ja. Åh. Ej, april snart. Ja. Ja. Skal jeg... Jeg vil godt senere, når I lytter til Godmorgen på 3 på mandag, så senere i programmet, det vil jeg godt fortælle, hvad det er, der er prins snart i Godmorgen Danmark. Eller i Godmorgen på 3. Det er en god idé. Skal vi ikke gøre det senere? Så kan de lære det. Det er rigtig, gået hjem. Det fede er, at det her ikke har taget lang tid at forklare. Nej. Eller at komme. Nu er vi ved Tus Melter. Det er 2 minutter og 59 sekunder. Og vi kan stoppe det under Schweiz. Og vi kan stoppe det under Schweiz, og vi kan sige lige, hvad vi vil. Hun, hvad er emnet? Hvad er andet end hendes besøg? Lige nu, der er hun ved at gætte Niels Bosdals aura. Og det kommer her. Mennesker er født. Nej, men Kjeld, det er jo ikke nogen konkurrence. Nej, det er bare fordi, jeg får aldrig lov at stoppe. Det er altid jer. Så hvis jeg nu kommer jeg i forkøbet, så... Og hun har en venlig stemme, vil jeg gerne kommentere allerede. Hun har en rigtig dejlig stemme. Og, det er ikke en heksestemme som sådan. Men skal også bemærke, at hendes smykker er overhovedet ikke distraherende for indslaget som sådan. Med aura. Og den ligger sådan uden på folk, kan man sige. Den kan man se, både den fysiske, og man kan se den psykiske. Kan du se min nu? Ja. Ja. Det er nogle gange svært at slukke for det. Ja, der var ikke nogen af os, der stod. Nej, vi skal bare lige en ting. Og vi kan også spole tilbage. Der findes både en fysisk og en psykisk aura. Ja. Og den findes oftest udenpå. Og det må være så svært, når der er lang lørdag i Skørping, hvor Tus Melter bor. Hun bare hun kan ikke tænde og slukke for det der. Det er bare det er noget, der hele tiden er. Prøv at forestille en tur i brusen. Ja. Alle de, ja. Gudslov er det oftest udenpå arveren er, for noget ubehageligt må være, han arver indeni. Det kommer vi til. Det er nogle gange svært at slukke for det. Jeg kan se, at... og det vil jo ikke komme bag på dig. Der ligger meget gult omkring dig. Det er meget nysgerrig. Og en journalist. Nej, det har jeg fået at vide før. Kommer næppe bag på Niels Bosdal. Men det fede er, hvis man betaler... Det er en tisauer, for at gå til en heks, eller til en, der kan se i din hånd, eller en, der kan vende 4 kort, og så se, hvad der tidligere skete, det er, at de ikke lige dækker sig ind. Altså 150%. Ja. Det er, at de sker tilbage, det de siger. Og man kan sige, hun ved jo ikke, at Niels Bosdal er journalist på forhånd. Det ved hun jo ikke noget om. Det er der mange andre, der heller ikke ved. Nej, det er det, man prøver. Det vil jo ikke komme bag på dig. Der ligger meget gult omkring dig. Du er meget nysgerrig. Ja. Og en journalist bør også være nysgerrig for, hvor den pokker får de ellers noget at vide. Ja. Jeg kan også samtidig se, at du har en meget skarp skillelinje. At her er jeg privat. Hold stop. Så, ja. Her. Hun sagde TDC. Hun lagde lige en lille reklame ind der. Ja. Meget skarp skillelinje. At her er jeg privat, så hertil og ikke længere. Så. Hvorfor er det gult? Gult, det er farven for nysgerrighed. Det er viden tilegne sig ting. Orange, det er livsglæde, livsappetit, seksualitet. Når vi kommer over i de brune farver, så snakker vi økonomi. Og lort. Nå. Og snakker vi grønne farver, så er det venskab, kærlighed. Du smelter, hvem bruger en heks i dag? Hvem ringer til dig og siger, at vi har brug for heksehjælp? Og det er der mange forskellige, der gør. Altså, jeg har nogle forretningsmænd, som kommer, når de køber nye virksomheder, eller overvejer at gøre det. Hvor de sådan lige, er der noget her, jeg skal være opmærksom på? Det kan være folk, der har uønskede ånder. Tror I, det er dem, der køber ind til hæren? Så det er flyvevåbnet, og... Karup ligger heller ikke så langt væk fra Skørping. Det tror jeg, det er. Det forklarer rigtig meget. Ja. Men I vil blive overrasket om lidt. Og vi er overrasket allerede. Og jeg skal ikke nævne navn på nogen om lidt, og så sige, hvem her på redaktionen vil tage til Tus Melter om et øjeblik, når hun også fortæller, hvad man også kan hjælpe med. Der er noget her, jeg skal være opmærksom på. Det kan være folk, der har uønskede ånder eller dårlige stemninger i deres hus. Hvad? Det er filosofen. Han har en uønsket ånd. Det kan være nogen, der har en sygdom, som, hvor den etablerede verden har sagt... Nu kan vi ikke mere, eller de er måske utrygge ved den medicin, vi får. Så er der jo en del med impotens. Altså, er det ikke lige en heks, man går til? Eller? Hvor den etablerede verden har sagt, nu kan vi ikke mere, eller de er måske utrygge ved den medicin, de får. Så er der jo en del med impotens. Men ellers så laver jeg et bål ude i udenfor. Jeg har sådan nogle båltønder. De er lavet af vaskemaskinetrumler. Det er simpelthen en genial opfindelse. Det er dem til båltønder. Og så, offrer jeg til alle guder og gudinder. Og hun bor altså på en villavej i Skørping, ikke? Tøring. Og forestil dig at være nabo der på Rønnebjergvinget nummer 27. Ude at fyre op i vaskemaskinen. Og så der er der altså mokket trumler og... Satan. Nå, der er 1 minut og 11, og vi skal igennem det. Jeg keder det. Og det gør jeg ved at tage nogle urter. Det kunne for eksempel være sådan noget som det her. Det er en urtesalt. Og så offrer jeg nogle æblestykker. Jeg har dem hængende ved alle dørene. Det er noget, man bruger i form for, i forhold til økonomi. Og så skriver man ønske, og så kan man lave et stort ønske. Det kan være for verden, fred i verden, eller ikke flere sultne børn, eller stop. Hvad det nu kan være. Og det brænder man... Er det lidt fæsen at sidde og ønske fred i verden? Og hvad har man at komme med? Nogle æblestykker, som hænger over alle ens dør i huset. De skal bare ned i vaskemaskinen med dem. Ja. Man det tager det her bål. Og det er jo så smart, at man kan gøre det til, der er nogle forskellige heksehøjtider, men man kan også gøre det til fuldmånen og til nymånen. Nymånen er til nye begyndelser. Ting, der skal starte, de gode start til nymånen. Og til fuldmånen, der er det ting, der allerede er i gang, som er rigtig godt at ønske. Og jeg har blandt andet i de sidste halvanden år, hver gang jeg har fuldmåne, så har jeg lagt en seddel i bålet sagt, nu vil jeg gerne have flere kunder i min virksomhed, så gør jeg lave flere forhold. Så hør. Hun lægger en seddel i, hun godt vil have flere opkald. Prøv at høre. Det kan man faktisk godt. Og jeg har også nogle gange sat tal på og sagt, jamen jeg vil gerne have, at der er 6 mennesker, der ringer og bestiller et eller andet hos mig. Så. Og i løbet af 2 dage, så er der 6 mennesker, der ringer. Sådan der. Tus melder, mine damer og herrer. Er det ikke smukt? Hvad er det, 7, der ringer den tredje dag til, når man tager? Stop. Skal der ikke russe musikken nu? Jamen, de skulle i hvert fald lige have det præsenteret. Jamen, vi skal da i hvert fald lige... Det er et indslag, er det ikke? Et indslag, jo, men det, nu går det meget. Nu går vi fra indslag til indslag. Det, det går ikke. Nej. Så meget vi er altså ikke i programmet. Rolig. Vi spiller... Julie Maria. Ja. Med et fantastisk nummer, som jeg tror, der er enighed omkring. Det kan vi godt lide, ikke? Også om dagen. Ikke kendt? Remix. Jo. Bunga. Jo. Og med et øjeblik en programoversigt i Sorte Spejder. Ikke? Ja. Er vi klar? Jeg bliver mere og mere skræmt for mere, at jeg lærer om Tus Melda. Eller om Peace Melda. Hvad har du lært mere? Hun bor altså på Tjørnevinget eller et eller andet der i Skørping, ikke? Ja. Du skal passe på, fordi altså nogle hekse kan også kan finde på at kaste den på banden. Ja, men det sagde hun også til klippet ud i interviewet. Jeg tænkte, det ville blive for langt, så sagde hun, det kunne hun aldrig finde på. Nå, fy. Heldigvis. For ja, så ryger du ned i tønden, kammerat. Næppe, hun kunne. Så står hestekraven og spyrer ild ud gennem fingrene. Nej, det var en lille sædel ind i vaskemaskinen. Men det er bare mere... Så giver hun hende bare det æble, og så er det i orden. De behandlinger, hun giver, kan give, ikke? Ja. Hvis du forstår. Det er tarotkort, overtydning, flot, healing, nedsat fraværet. Det kunne jeg godt have brugt. Heksemix og hot top. Heksemix, det kunne jeg måske bruge i mit program. Ja, men... Så er det, måske kender du allerede en hot top fra ferie i Sverige, Norge, eller fra tv-programmet Træk stikket ud på Middelgrundsfortet. Nee. En hot tub er et stort træbadekar med en ovn indeni. Men når man fyrer godt op i ovnen i hånden, får vandet kropstemperatur, og man har noget dejligt varmt kar, hvor det er maligt, og man kan sidde en 7-8 voksne mennesker og slappe af. Jeg vidste, der var noget ved hende. Men, så skal man altså i hot tub med heksemix. Den er 210 cm i diameter, cirka 1 meter i dybden. Hold da eller. Der er bænke ind i den, så du kan sidde godt. Og bliver det for varmt, kan man køle sig ved at sætte sig op på kanten. Ej, det tror jeg. Der tror jeg, vi stopper. Du kan invitere op til 7 andre med ind i karret. Prisen for karret uden behandlinger er 500 kroner. Men også TEDx-behandling er 300 kroner, hvis man vil have healing og guidet meditation, imens man sidder i karret, og en hovedbundsmassage. Det, der var det vilde, det er, at hun har altså købt et træbadekar i Silvan. Og så hjemme på Tjørnevinget ved siden af alle de der... Når hun har fyret op i vaskemaskinen. Op i vaskemaskinen. Så tager hun spildvarmen. Og varmer hun silvankarret op. Og så står hun ude i hængen, og der sidder nogle unge ved siden af på vejen, har loppemarkedet med gamle glansbilleder og klistermærker. Og så sidder hun ved siden af. 500 kroner. Kom ind i mit bad. Og det er bare for badet. Ja. Godt. Vi skal have en programoversigt. I dag i programmet har vi tænkt os at divertere med følgende indslag. Vi skal introducere første time. Så er der historien om inderne fra Holstebro. Ja tak. Det er en sparet affære, Anders. Ja, og den bliver snart mere råd, end den er sparet. Det er din historie. Nej, det er det ikke. Er det dig, der har læst om den? Det er filosofen, der har læst om den. Jamen, det tror han igen, at det er set derude. Nej, Carsten, det er jo fordi, vi vil da ikke tage igen for det, du finder det, på. Det, der er det sparet overrøget ved den her sag, det er, at... Der sker det, at man smækker nogle kommuner sammen op ved Holstebro. Det er ikke rigtig en slag, vi laver nu. Om du synes, det er intro-snak. Jeg kan bare sige, at... andrikkerne her. Ja. Holstebros borgmester har vi haft fat i dag. Han vil ikke tale med os. Det passer ikke, herren. Når en politiker der siger, jeg vil ikke tale med os, så ved vi, der er noget, der er mere røget end sparet. Ikke? Husker du Jeppe Kofod? Ja. Eller? Oh. Ude af hjemme. Ja. Kæledyrsbrevkasse. Så har jeg sammen med dig, Anders, fået en gave. Ja, og det er en bedst gave, vi nogensinde har fået på programmet. Ja, vi har fået to, faktisk. Ja, det er rigtigt. I dag beskæftiger os med gaven, der har titlen Misser og Killinger. Ja. Så har vi haft en politisk quiz allerede, og den var reelt sjov. Tina og køerne. Det igen, og det er også en smuk ting. Jeg siger i henkastet i går til vores filosof, at jeg savner, at vi har noget sjovt, kedeligt fra P1. Så er den lille fyr, Anders, han har siddet hele siden i går og til nu og hørt P1 for at finde noget kedeligt. Og han har fundet noget, der er kedeligt, men på en sjov måde. Så er der Tus Melter, hende har vi rundt på bedet. Må jeg sige noget mere om Tus Melter? Ja. Behandling inde i karret, ikke? Og sko, hvis man har kolik. Og der er et billede af hende på hendes hjemmeside, hvor hun står. Det er som om, hun har mokket op. Det er lige ved siden drivhuset, hvor der er tomater. Og så ved karborden, så naboen ikke... Det er sådan et gårdhavehus, ikke? Det er sådan en halv del af karbordagtigt, det forstår, hvad jeg mener. Ja. Så naboen kan ikke få sin Pogøj 207'er ud. Og der står Madame Skrald fra Fraklerne så op ved det her kar i et kostyme, man troede var løgn. Men har hun også spidshat nu? Ja, det har hun da, Og men nogen dum forretningskvinde er hun jo ikke, vel? Fordi hvis hun napper 500 kroner for en hovedbundsmassage, og selv afregner i æbler. Jeg tror, altså, så har man sgu da fat i et eller andet. Ja, men du har helt ret, men du den hekse moms er registreret. Hvis man antyder, at hun kører den ved siden af, så tror jeg nok lige, at man skal tro om igen. Det er det. For noget hekserespekt, for så er det skattevæsenet. Ja. Vi skal heller ikke glemme det russiske segment, og vi skal heller ikke glemme at ringe til Kasper. Nej. Og Gud i himlen, vi må heller ikke glemme Teddy's Bingo. Så der er altså alt muligt grund til at få svip i frikadellen. Og det gør vi nu, Kjeld, med et stykke musik, som du har valgt, vi skal spille eller høre. Santo Gold og et helt fantastisk nummer, der hedder L.I.S. Artistes. Og jeg ved ikke, om vores hjemmeside kommer op og kører nu. Vi arbejder på det. Fordi man kan ikke se playlisten i PT, men det arbejder vi hårdt på. Der er nogle tekniske besvindeligheder, der gør, at vores hjemmeside ikke helt kører, som den skal, så man kan ikke se vores playlister. Men som den serviceorgan, som det serviceorgan, vi er, så har vi naturligvis noteret alt. Jeg er heksoman nu. Oh. Det er fordi, du har fået forbandet din stemmebånd af Tus Melter. Vi har fået en sms, og det er ikke, fordi vi skal sidde og grine med det. Nej. Er en fra heksecirklen i Danmark, som siger, at vi skal opføre os ordentligt, fordi vi kan faktisk godt komme til at såre mange hekse ved det, vi har sagt. Og er der noget, vi ikke har lyst til i den her verden, så er det såre hekse. Også fordi, at selvom vi ved, at de ikke gør det, så kan de jo, Anders Breinholt, højhatten, lige udkaste et par æder forbandelser, og så vågner du op i morgen og ligner en giraf. Ikke? Jo. Store pletter og lang hals, så kan ikke komme ud af soveværelset. Og så tænker du pludselig, at der skulle jeg vist ikke have haft svaberen for langt fremme med Tus Melter. I karret. Så kan du måske lige udstede en lille pardon til hele heksecirklen, så de pakker kosten sammen. Anders, de sidder og venter på det. Jeg kan ikke. Jo, det kan du godt. Jeg vil godt for Anders' vegne sige, Jospat, undskyld til alle. Må jeg sige det på heksesprog så? Ja. Så vil jeg godt sige undskyld på deres eget sprog. Kum salam! Sådan, nu tror jeg i hvert fald ikke, at du har såret nogen. Det fede er, at det her ikke er særlig meget Café Blæksprutten. Nej, men nu... Hvor min datter går grøn stue. Men det vil sige, at vores hjemmeside virker desværre ikke. Men det er jo sådan, at alle de numre, som vi spiller i programmet, dem kan du selvfølgelig se, når den kommer op og kører igen på mandag, eller et eller andet, så når vi at få ført det ind i programmet. Er det rigtigt, filosofen? Jo, vi gør. Når den kører nu, for jeg netop kører i min hører. Okay. Gå ind og tjek på, på hjemmesiden, så spiller vi et stykke musik. Vi kommer tilbage efter nyhederne. Undskyld til alle hekse. Det her, det er jo bare satire. Og trolde. Ej, nu stopper I. Sidder ikke og siger undskyld til heksene. Undskyld til alle heksene. Tænk, hvor mange penge de har. Ved du, at du vågner op med en hals på længde med Amager Fælled? De snyder. Du har, det er jo en. Lad mig lige indskyde en lille sidebemærkning her. Jeg vil gerne sende en tak til den gamle teknikerdreng derude i kontrolrummet, Tage Rygge. Jeg lover jer for, at han har gjort sit bedste i denne udsendelse. Lyder det ikke, som det skal, så er det ikke hans skyld. Ansvaret er mit. Tak for det, Tage. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Så kører rouletten. Anden time af De Sorte Spejdere er i fuld sving. Det er fredag eftermiddag, og kan det blive bedre stemning? Det tror jeg næppe. Nå, jeg skal love for, at det bliver skudt i gang med noget af et festfyrkeri, rent musikalsk. Ja. Kjeld, hvad hørte vi? I spurgte jo før, du ved, om når jeg nu startede mit nye program selv, om jeg så havde nogle gode numre tilbage til jeres program, og det synes jeg er et meget godt eksempel på. Absolut, ja. Typisk sådan et nummer som i De Sorte Spejdere, så vil jeg spille noget andet i mit eget. Det var The George Garabedian Players and The Awful Trumpet of Harry Arms, og deres eventyrlige version af Up, Up and Away. Og på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, virker playlisten nu. Gå ind og klik der på vores hjemmeside, ikke på P3's, men på De Sorte Spejders hjemmeside, og se, hvad der vi har spillet. Tusmelda.dk, det hedder Tusmeldas hjemmeside. Ja, og det kan vi kun anbefale. Det kan vi. Blandt andet i gæstebogen, der er følgende. Jeg troede lige, vi var enige om ikke at læse det. En anden fra Henrik Munde. Kære Tusmelda, tusind tak for en spændende og hyggelig aften i selskab med dig og din mand. I er begge fantastiske og åbne mennesker, som jeg vil ønske, alle kunne møde. Og det er dejligt at få sådan det er sgu da meget hvis man har en gæstebog på nettet. Ja. Ja. Nu fungerer det hele igen. Tak for din hjælp, er der en, der skriver. Og smuk. Det er Tobias fra Balle igen. Jeg er nu blevet 6 år gammel og går på Djurslandskolen. Jeg kender Mark, som er din nabo. Vi snakker meget om dig i bussen. Jeg har godt tænkt mig at vide, møde dig. Vend hilsen, Tobias. Det er altså positive mennesker, som alle har skrevet positive. Det er meget velartikuleret af en 6-årig, hvad jeg synes. Jeg tror, det er det. Det er sikkert mor, der har hjulpet. Tak for i går. Det var en god oplevelse. Kære Tusmelda, skulle det nok stå. Mit navn er Mira. Jeg ønsker under alle omstændigheder at blive heks. Sådan der. Så ligger vi heksetemaet fra os og siger velkommen til. Er stadig mulighed for, at det lige pludselig bluser op igen. Må jeg ikke lige reklamere for, hvilke gæster vi har i programmet i næsten? Ja, det er altså den gamle. Det er en forbandelse, det der. Det er en hosteforbandelse, det der. Jeg kan ingen kende en hosteforbandelse, når jeg hører en. Jeg har forsvaret heksene, som var de mine venner. Ja. Og så er det takken for, at men de har hørt, at din stemme ikke har været oprigtig. En slimforbandelse. Ja. Anders, hvad vil du reklamere for? I næste uge, vil jeg godt reklamere for nogle af de gæster, vi har. I næste uge, kan man sige, måske bliver den største uge i Sorte Spejders historie. Om præcis en uge, der spiller Kate Nash i København. Ja. Hun spiller også herinde i vores program. Ja. Og det kan du godt blive til. Prøv lige, Anders, må jeg spørge dig noget? Ja. Spiller hun andre steder i Europa i radioprogrammer? Har hun givet nogle rigtige sådan, interviews, hvor hun spiller i radioen i andre radioprogrammer på hele hendes Europa-turné? Nej, er nej. Svaret på det. Og derfor er vi usandsynligt stolte, fordi vi er helt tosset med Kate Nash. Ja. Så får vi også besøg af landets finansminister, Lars Løkke Rasmussen. Han kommer ind på torsdag. Har han været i andre radioprogrammer? Inden for den seneste uge? I Europa, det tror jeg ikke. Næppe. Har han på hans Europa-turné spillet nogle numre? Næppe. Næppe. Har han røget i radioen? Ja, det har han. Skal han gøre det igen på torsdag? Ja, det skal han. Oh. Så får vi også besøg af TV-avisens vært, det er nyheders vært, News Anchor på 21-udsendelsen, Kim Bildsøe Lassen. Gør han? Han kommer på onsdag. Nej. Jo, det gør han. Vi mødte jo Kim Bildsøe Lassen en dag ude på... Han er sådan en sympatisk. Så siger Kim Bildsøe, ved I hvad? Må jeg ikke komme i jeres program? Så siger vi, jo, hvis vi må komme i TV-avisen en dag. Sådan. Så sagde han, det kigger vi lige på. Og så siger han, hvorfor da, min ven? Jamen det er fordi, at han synes, at der er rigtig mange mennesker, der ikke interesserer sig for det, der sker ude i den store verden. Manden har ret. Og så sagde vi jo, Kim Bildsøe, du har ret. Og ved du hvad, derfor kommer Kim Bildsøe ind i en times tid og forklarer, hvorfor det er, at vi skal snakke mere om udlandet her i programmet. Og hvorfor er os unge mennesker her på Ungdomskanalen P3 skal gå mere op i, hvad der sker i verden omkring os. Og det vil jeg lige sige, så vores udenrigskorrespondent og ekspert på området, Martin Krasnik, ikke bliver nervøs. Ja. Det er ikke hans arbejde, der pludselig er væk. Nej. Martin, for fanden. Måske vi skulle have Krasnik ind. Nej, det er bare på telefonen, ikke over. Krasnik er godt at have på den telefon. Ja, og han hisser sig frygtelig op. Og så prøver vi også, ikke til næste uge, men næste uge igen, at arbejde på Mesterkokken, Bo Bæk, mine damer og herrer. Og den eneste årsag til, at vi skal have Bo Bæk ind. Bo Bæk er jo en af Danmarks bedste kokke. Jeg tror, han er Danmarks bedste kokke. Bo er vært på det program, der hedder Kniven for struben på TV3, som er et fantastisk program. Ja, det er det faktisk. Overraskende, fordi man tænkte, det kan ikke fordanskes det program, hvor vi har ham, englænderen. Hvad er det, han hedder? Gordon Ramsay. Det er faktisk lykkedes. Ja, meget godt. Ja. Og så også fordi Bo Bæk netop har fået en Michelin-stjerne fra hans restaurant, som vi da godt kunne tænke os at komme ud og spise på. Ja, men nej, det var så ikke noget, han umiddelbart lige sagde. Det var ikke det, han havde. Men det skal da heller ikke være sådan. Men det har nok ment underforstået, altså. Nej, det tror jeg ikke, det er. Nej, det heller ikke fungerer, Alexen. Det er jo ikke købmand. Vi er jo ikke, fuldstændig ubestikkelige. Vi er jo heller ikke, vi kommer heller ikke ind i Finansministeriet. Må jeg... Altså, Anders gør jo rimelig hjemme. Men det er vist bare for at aflevere det er noget, noget torskegilde, som man siger. Må jeg præsentere et nyt segment i programmet? Ja. De sorte spejder præsenterer... Det russiske hjørne. Det er et segment, Anders, du har bedt om, at vi kunne få på plakaten. Og det har jo været et par dage undervejs, og jeg må sige, jeg er stolt af, at nu sker det endelig. Jeg synes, der er for lidt sovjetisk musik i radioen. Russisk eller sovjetisk? Sovjetisk. Ikke fordi jeg har noget mod russisk musik, men jeg synes, vi har et langt efterslæb. Så det, jeg har valgt at sætte fokus på i dag, er en af de helt store russiske singer-songwritere. Man kan sige Sovjetunionens Leonard Cohen. Eller Sovjetunionens Bob Dylan er vi vel nærmere over i. En mand, der hedder Vladimir Vysotsky. Og det er jo russisk, vi skal høre nu. Og han er frygtelig vred, Anders, og det er det, jeg så godt kan lide. Og det, der er så smukt ved den her sang, og der kommer mange andre senere hen, men det er ligesom, han lykkes i at hisse sig selv op i løbet af sangen. Og der kan jeg høre lidt af dig i den. Jeg kan sgu høre lidt af dig. Og det, der gør mig nervøs, det er, fordi Vysotsky endte jo sine dage som rigtig rock'n'roll, ved at han kørte sig selv ihjel i en sportsvogn i en ordentlig brandert under OL i Moskva i 1980. Og så må du altså igen. Det lover jeg. Men nu er heller ikke, du har ikke noget alkoholproblem eller noget. Nej, det har jeg aldrig fornemmet. Det tror jeg ikke. Og så kommer OL nok heller ikke til Danmark lige. Og OL kommer ikke til Danmark forløbet, så vi har chancen. Og jeg ejer en flot Punto, Grande Punto. Ja, en Grande Punto. Så det er sportsvognen, ikke? Sportsvognen er hjemme, det kan man sige. Ja, så. Men altså, hør her, hvordan det kan gøres, og jeg må sige, jeg er imponeret. Det er selvfølgelig ikke den bedste lydkvalitet i verden, fordi det er jo optaget på et meget dårligt kassettebånd. Forbudt musik, Anders. Vi hører forbudt musik. Bootleg. Optaget i 1979 i en kælder under Moskva. Her kommer det. Как засмотрится мне нынче, как задышится воздух крут перед грозой, крут до вязок, что споется мне сегодня, что услышится. Птицы вещие поют, да все из сказок. Птица сирен мне радостно скалится, веселит, зазывает из гнезд. Она против тоскует, печалится, травит душу чудной алканост, словно семь заветных струн зазвенели в свой черед, то мне птица Камаюн надежду подает. В синем небе колокольнями проколотом медный колокол, медный колокол, то ли возрадовался, то ли осерчал. Упала, в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. И я стою, как перед вечною загадкою, пред великою да сказочной страною. Перед солоно да горько. Altså, man forestiller sig en fuldstændig tilrøget kælder. Ja. Et sted under Moskvas veje. Sådan ser det ud. Du kan se det inde på YouTube. Så sidder der tre rækker af russiske intellektuelle i nogle meget, meget tætsiddende rullekravsvætre med hænderne i skødet og kigger ned i jorden, mens han står og roer. Og benene over kors. Fuldstændig. Oh, hvad er det der, og der lugter vat af kål. Ja. Og så bagefter er der diskussionsgrupper, hvor man så diskuterer ved... Og omdeler den ene bog, hvor teksten er skrevet ned. Ja. Og med vat mener du rigtig meget. Af kål. Ja, vat i russisk forstand. Vi er nødt til at lukke ned for det russiske hjørne for i dag. Jeg lover, og det kan jeg se på de mange meget positive lytterreaktioner, at det kommer igen. Det kan man godt love. Vi er også nødt til at lukke ned, fordi at jeg kan da forstå, at finansministeren har rodet ud noget. Vi annoncerede for det tiden, at Lars Løkke Rasmussen, han er gæst her på torsdag. Det skal vi lige have konkretiseret med hans pressefolk, fordi... Hvis det står til troende, det som jeg kan vi forstå. Er blevet informeret af nogle lyttere, hvilket det radioprogram, han har deltaget i morges. Det kan jeg ikke forstå med det. Hvor man ligger i en sponseret vandseng fra Larsen Møbler. Det er et morgenradioprogram på en anden radiostation. Vi er ligeglade, vi sender ikke om morgenen, vi kan da godt sige det. Det er på Radio 100. Ja. Hvis det er tilfældet, at han har ligget og blevet interviewet i en vandseng... Det går ikke. Det er ligesom... Det vil Kate Nash ikke gøre, tror jeg. Lad mig sige på den måde. Nej. Men vi skal bare lige have det op. Jamen, jeg tror ikke, at det kan ikke forestille mig, at Lars Løkke Rasmussen har gjort. Det kan også... Den optagning kunne man forvente af en 15-årig DSU'er, men ikke... Ikke af landets finansminister. Nej. Ja, det var tidligt på dagen med de toner der. Er telefonerne stillet om? Godt kom der. Nå, så er vi under redaktionen. Så bliver det en lys ind hos kakkelakkerne. Det var en lille test i myretun, som man siger. Så kan det være, at redaktionen er ved at stille telefonen op. Kære lytter, vi skal spille tillidsbingo, og det skal vi på så tidligt tidspunkt i udsendelsen, fordi at vi i dag skal ringe til Kasper. Alt er lagt til rette for hans højhed. Og Kasper er jo vores ven i Thy, hvor han er landbrugsmedhjælper. Han er først fri 15.30, og derfor kan vi ikke ringe til ham nu. Så derfor spiller vi tillidsbingo lidt tidligere, end vi normalt plejer at gøre. Mm. Har vi folk til at læse tal op, eller er det mig i dag? Vi har talfolk. Talfolk. Det er Sifa bingo fra i går. Det går lidt langsomt, men det går. Det er bingo efter den, kan man sige, adstadige opskrift. Kan man... 70 ringer, 20 ringer, men når man mener, man har tillidsbingo, og det første, man skal huske at sige, når man kommer igennem, det er altså tillidsbingo, fordi ellers, så vinder man ikke en dejlig, dejlig, dejlig sorte spider t-shirt. Er vi klar? Ja. Her kommer det første nummer. Det første tal, det er 21. 21? Og kan vi ikke få ekko på tallene? 21. Kan man få ekko på tallene? Kan man få ekko på tallene, og det med hund? 54. Så er der ikke på mandag. 54 for den næste år. Der er så mange 54. Knapper. 54. Sådan. Det er mere rumklang. Ja, jeg elsker Henning. Ej, det er flot, det der. Det er ekko. Hvad er forskning på ekko og rumklang? Nummer 5. Nej, det er ikke, du siger nummer 5. Kendt mig, jeg lige stopper et øjeblik. Henning, vores tekniker i dag, han var Oscar nomineret. Jeg er sikker på, at Henning vil bekræfte mig i, at det, han lavede der, det var rumklang. Det var ikke et ekko. Nu er Henning gået ned. Nå, men jeg så sige noget. Okay. Nu, når det er intern time på P3, så vil jeg så sige, så kunne vi have siddet her, og så havde vi bedt om ekko, og så havde han givet os rumklang, og vi havde bare siddet herinde som rib og rum, og så havde sagt tak for ekkoet, tak for ekkoet, og så havde han tørt et rumklang af på os. Ja. Kjeld, det er derfor, du er her. Ja, det er en løgn. Og det er jeg pisse glad for. Fonetisk mester. Det, der bekymrer mig, det er, at Kjeld, at Henning er forsvundet. Ja. Der kom der var han ikke. Nummer 5. Sådan. Hvad drikker Møller? 19. Det spiller altså, det gør det. Det er ikke rumklang, det der. 70-23 ringer man jo, hvis man godt vil igennem til tillidsbingo, og siger tillidsbingo som det er. 82 er næsten over. 82. Hallo? Tillidsbingo! Nej, hvor var det fantastisk. Tillykke. Hvem har vi igennem? Det er Dennis. Goddag, Dennis, og velkommen til programmet. Jo, tak. Dennis, skal vi få det til at skrue rigtig højt op for dit radiomodtager? Ja. Sådan. Hvad drikker Møller? Ah, det virkede. Dennis, bare skru ned igen. Velkommen til De Sorte Spejder, og tillykke med i hvert fald til at starte med én De Sorte Spejder t-shirt. Ja. Jo, tak. Dennis, du har nu muligheden for at satse din t-shirt. Er du interesseret i det? Er det 25% af alle hekse i Danmark, der ligner Madame Skrald, eller er det 100%? Og I kan tage stand nu. Ej, Dennis, det vi skal høre, nu går det selvfølgelig lidt ud af mok her. Jeg vil gerne høre, og det ved jeg, Anders også gerne vide. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra motorvejen. Er der et tal på motorvejen? E45. Mm. Og Dennis, har du mulighed for på et tidspunkt at kunne køre ind til siden på E45 på en resteplads eller lignende? Ja. Fordi det kan jeg lige om lidt. Jamen, det er bare mere, fordi lige pludselig så mister vi signalet, og så når vi ikke at få sagt noget som helst, så skal du ikke få den t-shirt eller sådan noget. Kører du vestover eller østover? Jeg kører sydover. Sydover, sådan. Ja, altså på vej mod Næstved? Eller Tyskland? Ja, på vej mod Tyskland. Okay. Sådan. Og hvad skal du i Tyskland? Jeg skal ikke til Tyskland, jeg skal til Fredericia. Nå, hvad skal du i Fredericia så, Dennis? Jamen, jeg skal... jeg er på arbejde, så jeg er på vej derned. Ja. Okay. Der kunne jeg godt fornemme en vis form for, kan man sige, indpakning af det svar, Anders. Ja. Dennis, må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du gerne. Hvad laver du til daglig? Sådan. Jeg kører lastbil. Ups, kan jeg få det til at skrue ned for lastbilradioen? Den er skruet ned. Nej, jeg kan høre mig selv. Det er naboen. Jamen, den er slukket, så det kan jeg ikke. Cirkus Arli kører ud ved siden af en højtalervogn. okay. Nå, men Dennis, hvad er der omme bag dig i lastrummet i øjeblikket, ved du det? Der er post. Nå, så du kører for Post Danmark, eller en underentreprenør? Jeg kører for Post Danmark, ja. Så er det en brun Laban, så ved jeg godt, hvad det er for en bil allerede. Så behøver du ikke agt. Men det ser vi bare. Det kan vi. Det kan vi. Det er fint nok. Der er fire forskellige slags lastbiler fra Danmark. Men jeg ved da godt, hvilken du kører i, Dennis. Så bare. Okay. Dennis, så er du jo ikke sådan en langturschauffør, forstået på den måde, at så har du tid til at se familien lidt mere end alle de andre stolte chauffører på vejen, ikke? Det er rigtigt. Ja. Hører du hjemme i Fredericia? Nej, jeg hører hjemme i Aalborg. Okay. Og det er lidt en tur. Det er noget, ja. Ligger der stadig 6 meter sne i Aalborg? Der er overhovedet ikke noget længere, nej. Ja. Og hvor meget faldt der der under den store snestorm? Ja, det var ikke så galt i Aalborg. Nå, okay. Dennis, har du en kone? Det har jeg ikke, nej. En kæreste? Det har jeg heller ikke. Kunne du tænke dig en? Ja, det kunne jeg godt. Hvad skulle han eller hun hedde? Puh, ja, det ved jeg sgu ikke. Ja. Anders, det er også, jeg vil sige, en af de sidste ting, man måske lægger sig fast på. Man beslutter sig ikke først for navnet Anne Mette, og så men Anders, går man i byen. Det forklarer måske men det er da, ja, det er da utroligt. Det er egentlig meget godt spørgsmål, hvad skal hun hedde? Ja. Men jeg tænker bare, det afføder lidt anderledes svar. Jamen, det er også, kunne man falde for en, der hedder Anne Mette? Jo, må det ikke nok, man kunne det. Jo, det vil jeg også sige, umiddelbart. Statsministeren? Kunne man falde for en, der hedder... Der hedder Anders? Ja. Det kunne man sgu det godt. Det tror jeg godt, man kunne. Det kan du godt regne med. Men hvad så med Desiree? Jo, det var da også meget spændende. Sabrina? Der er jeg lidt i tvivl. Der er jeg simpelthen lidt i tvivl. Eller? Sabrina? Der jeg tror ikke, man... Man skal jo ikke være spændende med navnen, skal man da? Nej, hvor er det? Dennis, det er fuldstændig rigtigt. Dennis, hvad ser du? Hvad kigger du efter hos en kvinde? Buha. Det er sgu forskelligt. Det ved jeg ikke. Personlighed, er det ikke sådan, man siger? det er noget, man kigger efter. Nej, Kjeld, Dennis ved, hvad man skal svare, og det er fuldstændig rigtigt. Ja. Vi kan jo spørge Kjeld, hvad kigger du efter hos en kvinde? Jamen, jeg kigger også efter personlighed. Det ved jeg også. Det er godt, det kan jeg også. Ja. Hvad hedder det, Dennis? Hvor gammel er du? Jeg er 25. 25. Jamen, så er det jo også masser af tid. Nej, så må du slet ikke blive stresset. Dennis, skal du så i byen i weekenden? Sådan en single fyr, flot single fyr som dig? Man ikke nok det. Og hvor kan man møde den frække postchauffør Dennis på 25 henne i aften? Eller i morgen? Det er i Aalborg, ikke? Jo, det er Jomfru Anegade i Aalborg. Ja, tak. Igen. Er det Pina Trompeten? Ja, det hænder man. Jeg havner derinde også, ja. Mm-hmm. Ja. Og hvad har du på i morgen? Puh, er det ved jeg ikke. Kan man lokke dig i noget orange? Det symboliserer du smelter sagde, det symboliserer jo kærlighed. Ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Ved du hvad, Dennis, hvis du gider i morgen at stille op i noget, eller ikke stille op, bare have en orange genstand på. Det kan bare være tørklæde eller noget, hvis det er. Ja, Og hvis du så på en eller anden måde har held med det, ikke sådan i ren kødelig forstand, jeg tænker bare, hvis der er nogen, der reagerer på det, siger, hey, det er dig, Dennis, med den orange, vil du så give ringe om det på mandag? Jo, men det skal jeg nok. Åh, super, tak. Nu skal vi til det. Vi skal have dig til at aktivere dit blinklys. Ja. Og lad os høre, hvad sådan laberen kan. Kan du høre det? Jo, tak. Jeg ved lige, hvad det er. Det er det bedste blinklys, vi har haft nogensinde. Ej, jeg siger det først. Jamen, jeg synes da, ja. Det er en Volvo, og det er en 8'er eller 6'er, eller hvad den hedder. Det er den der, det er den ikke 12'eren. Eller det kunne det godt være, men det er en Volvo i hvert fald. Det er en af Volvo'erne, du. En 8'er eller en 12'er. Ja, eller en 6'er. Må jeg gætte med også? Eller er det allerede? Ja. Nej, det er ikke, nej. Okay, jeg gætter på, at det er en lidt ældre model. Jeg tror, det er en af DAF'erne. Kæld? Jeg har meldt mod for lang tid siden. Jeg ved intet om lastbiler. Jamen, kom nu. Modtaget, kom nu. Du er altid bedt for. Det lød som en mørkegul bil. Okay, flot med et rødt logo på. Ja, okay. Fire dæk. Fint. Der har du sgu nok ret, Kjeld. Hvad er det, Dennis? Det er en Volvo FM9. 9? Åh, wow. Hvor sindssygt. Og hvad farve har den? Hvad ved? Den er rigtig, rigtig dejlig karrigul. Ja, det kunne jeg godt høre. I har begge to ret. Dennis, du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Og inde i emnefeltet, der skriver du lange dyser. Ja. Og så skriver du, hvilken størrelse t-shirt du vil have. Yep. Og så sender vi sådan en til dig inden for de nærmeste par måneder. Lad os sige det sådan, så er der ikke nogen, der bliver skuffet. Det er bare i orden. Kan du have en rigtig, rigtig god weekend, Dennis, og hils i gaden? Jo, tak lige måde der, og det skal jeg gøre. Tusind tak. Moin. Ja. Hej. Moin. Ja. Det der er fire forskellige. Jeg kan ved ikke, hvad procenten. Der er 75% chance, ikke? Så der er fire forskellige lastbiler, ikke? Så rammer den fjerde. Og så rammer jeg den rigtige. Men hvem ramte den rigtige farve? Ja. Men jeg vidste, det jeg ramte så ikke, det var en 9'er, men det ramte jo en Volvo. Jeg vidste ikke, det lavede en 9'er. DAF er ejet af Volvo, så jeg har også ret. Findes DAF mere? Nej. Hvad hører vi? Det er Cocoon, Tell Me. Sådan der. Og glæder dig også til, at Kjeld skal spille et helt fænomenalt nummer bagefter. Yeah. Det har repremiere i Sort Spejder. Fugl. Så er vi klar til pladen Fugl, ja. Og hvad hørte vi her? Cocoon med Tell Me. Jeg hader fugle, sang han. Ja, det gør han. Han er ikke en, man skal spille for Ulemanden, den her. Spiller på næste søndag i Paris. Ja, tak. Ulemanden. Ah, det er det. Der er jeg godt. Okay. 70-20 ringer, men vi skal i gang med det, der hedder hele pladen. Og fortsætter vi med Echo? Der er stadig Echo på Lille Pine, ikke? Eller kan du lave en anden effekt? Kan du lave sådan en lyd, som om hun har drukket rigtig meget? Så ser han træt ud. Så skal Henning, vores Oscar-nominerede tekniker, igen ned under bordet og lægge rodet rum på gulvet. Hvad laver han det? Vi kan prøve, det er den, han indstiller. Dame. 36. Så kan vi ligesom følge processen, kan I høre, ikke? Åh, spændende. Skal vi måske lige gøre opmærksom på, at de numre, der bliver læst op, nu tæller ikke. Det er korrekt. I regnskabet. Ja, så 36. Ja, nu har fået lidt at drikke, men ikke meget. Hendes mor, der gentager det hele bare. 72. Kan man? Ja. 72. Så for næste nummer af, så er vi klar. Så er vi klar. 33. Så er der ikke noget. 33. 33. Husk at sige Tilles Bingo som det allerførste, når du kommer igennem. Ja. 29. 29. Og i dag må man jo kun ringe ind, hvis man ikke skylder i skat. Det er korrekt. Hallo? 29. Ja, men hvad er det? Tillykke. Tillykke. Hvem taler vi med? Vi taler med Rikke Christiansen. Goddag, Rikke Christiansen, og velkommen til De Sorte Spejder. Jeg synes, du sagde Rikke fra Skansen. Jeg troede, du sagde Marie. Nej, dog ikke. Rikke, må jeg spørge dig noget? Ja da. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra DTC-centret ude ved Vejle. Sådan, det er fantastisk sted. Ja, det er det altså. Der kan man, der kan leve, helt liv, man kan leve et helt liv uden at komme udenfor. Og har du din egen campingvogn der? Nej, dog ikke. Rikke, har jeg satte på at komme igennem, så det er derfor, jeg har kørt herind. Ja. Og det er du kommet, Rikke. Og, og det må jeg sige. Det er delikant. Er du inde i selve centret, altså derinde, hvor man, der er sådan nogle sleepover-kabiner, eller er du nede, så du vil kunne se, hvad dagens ret var eventuelt? Nej, jeg holder sådan udenfor, så jeg kan ikke lige umiddelbart se, hvad dagens ret er. Er det muligt for dig at køre ind i forhallen? Eller er du alene i bilen, Rikke? Jeg er alene. Nå, okay. Pis. Fair nok. Rikke, må jeg spørge om noget andet? Mm-hmm. Hvad laver du til daglig? Jeg er lærer. Folkeskolelærer? I Fredericia. Ja, speciallærer på en skole for børn med forskellige høretab. Høretab? Ja. Er det så helt... Anders, der skal du ikke sige, hvad jeg vil, fordi det er bare sådan... Nej, men... Høretab, man har mistet høret. Jamen, det er klar over, men jeg vil bare til at vide, kan det inkludere det også helt døve, eller halvdøve, eller... Jeg ved ikke, hvordan man kan høre. Hele muligheden. Det er det hele? Hele muligheden. Okay. Er det så, fordi du kan ikke undgå at mærke, den sidste lytter, vi havde inden, han var jo på vej til Fredericia. Og ja, han det hørte jeg godt. Han sagde Fredericia, og du siger Fredericia. Og så er der den tredje udtaleform, Fredericia. Men det er vel underordnet, når det er hørehæmmet, ikke? Jo, de kan ikke høre det jo. Så der... Men hvad hedder det? På tegnsprog er der forskellige tegn, sådan alt efter, hvor man kommer fra. Så der kan godt være nogle forskelle alligevel. Rikke, jeg er ikke i tvivl om, at du er verdens bedste lærer. Men jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad er det mest åndssvagt spørgsmål, du nogensinde... Altså, når du sidder der til noget bryllup, nogle af vennerne holder, og så fortæller du, hvad du laver. Jeg lærer. For hørehæmmet, eller folk med nedsat hørelse. Folk med høretab. Og høretab. Og så sige, nå, men hvad... Er der så nogen af det, fordi de bare ikke giver at høre efter? Nå ja, det er det. Nej, men det er et spørgsmål. Sådan noget, hvad vil fuckfingeren, hvad betyder det så? Hvad er det dummeste spørgsmål? Så dumt, okay. Jamen, jeg tror nok, den dummeste, som jeg har hørt, det er nok den der uvidenhed om, at folk, de tror bare, fordi man ikke kan høre, så kan man ikke tale ordentligt sammen. Så kan man ikke udtrykke for det, man gerne vil sige. På samme måde, som man gør på dansk. Tak for hjælp i trafikken tegnet, ikke? Ja. Og det her spørgsmål er det de dummeste, nogensinde har fået. Kan du huske det? Ikke altid. Hvad for noget? Det tak der hedder tak for hjælp i trafikken tegnet. Og man danner en cirkel med tommel og pegefinger. Og lader de tre andre sådan, ligesom stridte lidt op i luften. Stridte lidt op i luften. Ja. Og thumbs up. Er det, du tænker på? Nej. Ja, nej, fordi det er bare tommelfingeren. Du tager spids af tommel og pegefinger til dig sammen og danner et lille øje eller en cirkel, om du vil. Eller en bærens dårlig. Mens de tre resterende fingre peger løst op i luften. Ja, sådan lidt indifferent. Nå, altså det er vist, det er ikke sådan normalvis tegnsprogstegn. Det var ikke fordi det er noget med, at på græsk, der betyder det et eller andet med, at du er en hanrej, og din kone er en frygtelig... kælling eller sådan eller andet, ikke? Og det er ikke godt at sige. Jeg troede, at Anders ville frem til noget helt andet der. Jeg stiller et ganske simpelt spørgsmål. Og så er det mærkeligt, at det skal pløjes i jorden. Men, okay, det tegn kender du ikke. Og det er et godt job, du har, Rikke? Ja, jeg er frygtelig glad for det. Desværre så er jeg kun ansat som vikar. Åh, nej. Hvornår? Ja, altså, men så ham, der er syg. Man kan jo håbe, han er syg længe. det er sådan... Lidt, der mange, var lige nogle huller i skemaet, og så skulle de lige bruge en ekstra mand, så kom jeg ind. Hvornår er vikariatet slut? Ja, vikariatet fortsætter faktisk frem til sommer, men jeg blev desværre nødt til at gå fra lidt før, fordi jeg er sådan set en smule gravid. Nej, du er lykkelig om at sende til lykke. Tillykke. Hvad skal de hedde, Rikke? Ja, det ved vi sammen ikke endnu. Nej. Er det en dreng og pige, eller pige, dreng? Eller pige. Det er en dreng og pige. Er det det? Det er en dreng og pige. Ved I det, eller det håber I bare på, det er sådan? Nej, vi ved. Okay. Men mindre, altså, man har set helt fejl, forkert, eller... så der er tre. Ja. Er det første gang, der skal fødes? Ja, heldigvis. Ellers så stod det lige pludselig med en frygtelig masse børn. Men når man skal være tvillinger, så er det med kejsersnit, ikke? Nej, det er det ikke nødvendigvis. Det er spørgsmålet. Det er op dagsformen, jo. Er du typen, der har været løjet dig til en psykolog og alt muligt, bare kun fordi du ikke vil føde, naturligvis, så du hellere vil sprede det op? Eller siger du, hvad der er? Min krop er sådan bygget, at jeg har to børn inde i mig, og så skal de bare ud den rigtige vej. Eller hvad? Ja, så hvis de kan komme ud den rigtige vej, så skal de ud den rigtige vej. Det kan de da forhåbentlig. Jamen, Anders, men det er jo ikke dig, der skal føde to børn. Nej, men de er vel damen. Men var det Anders, så lover det, så gjorde han den naturlige vej. Jeg hvad hedder det? Epidural. Okay, jeg har bare allerede sidste, for tredje uge. Lige sidste spørgsmål her omkring det. Hvad var det? Ja, hvad var det, Anders? Der er et spørgsmål, vi helt har glemt i spørgerækken. Jeg vil gerne have lov at foreslå Skidrik og Jonna. Jo, det er mit spørgsmål. Mit spørgsmål er, det er to jyder, der taler sammen. Kan I høre det? Ja, og den sad lige i skælde. Kjeld siger noget, og Rikke griner. Ja. Rikke, har din mand allerede købt en streamer rigtig mænd for tvillinger? Ved siden af Labrador-logoet? Ja, Labrador har vi så godt nok ikke lige. Men han har ikke købt det nu, men det var en af de første ting, han begyndte at overveje, ja. Må jeg spørge, hvad laver din mand? Han er IT-mand, og derfor. Så er det rejseagent også. Men så er det derfor, han også derhjemme har sat skiltet op i køkkenet, hvor du står. Din mor arbejder, har jeg ikke ryddet op efter dig selv, ikke? Nej, faktisk ikke. Den har jeg revet ned. Det gør jeg. Okay. Den gik ikke hjem. Kan du komme med en jydevideo ned mere? det kommer ikke sådan på kommando. Nej, der er noget lidt lidt lidt frem. Skal Rikke, du sidder i en bil. Rikke har ikke fortalt, hvor Rikke kommer fra. Men vi, det er ligegyldigt. Vi har snakket med Rikke nu i 10 minutter. Ikke fordi det, men det er mere, så skal vi have blinklyset, og så skal vi nå at ringe til Kasper. Ja, ja, men jeg mener bare, det er stilbrud, hvis ikke vi behøver ikke komme. Rikke, hvor må jeg spørge noget? Mm. Hvor kommer du fra? Jeg bor i Sorring. Hvordan? Kunne du mærke, det gjorde godt? Ja, det. Rikke, vi skal... Er det selve Sorring? Anders. Ja. Jamen, så er jeg glad. Eller udkanten af Sorring. Ja, og så er det jo heller ikke selve Sorring, egentlig. Sorring, nej, det er svært at, det er svært at bo i selve Sorring, som man lige igennem. Er det ikke korrekt? Det er lige før. Ja. Men det er verdens bedste landsby. Har I sommerhus i Sverige? Nej. Nå, men det er bare det der... Det, der er ret fedt ved folk, der køber sommerhus i Sverige, det er, at er der noget, der irriterer, så er det golfspilleren bag på bilen. Folk har der er en ting, der er værre. Det er den lille fisk. Det er fisken. Men det, der kan så man kombinere golfspiller og fisk? Det, der så er endnu værre ved at have bag på bilen, det er folk, som så køber en el. Fordi nu har de købt sommerhus i Sverige, ja, så skal de have en el på bagspæk. Det skal de. Det har vi også i Sverige. Ja. Nå, Rikke. Det, hvis vi kunne få dig til at aktivere dit blinklys, så ville meget være gjort. Åh, oh, du har koblet ind. Du har kaldet jeg hører, at jeg skal telefonen ned. Telefonen ned. Det er godt, det der. Det er godt. Så, ja. Det er godt. Var det nok? Ja, tak. Jeg ved, hvad det er. Det ved jeg også. Rikke nu, Megan. Hvad siger du, Ken? Nej. Eller det er også din store bil. Ah, det er godt snyde. Det er ikke en fransk bil. Hold da lige op. Og jeg sagde stor bil. Ja, men det er fordi, Nej, du gætter det på fransk bil. Nå, nu synes jeg... Jeg tror, det er en Ford. Jeg tror, det er en større Ford. Pis. Det er heller ikke en amerikaner. Jeg ville have sagt, det er en Ford Mondeo, men nu du siger Ford... Nej, men rolig nu. Lad mig lige gætte nu. Jamen, så gæt det. Det der, det var en Skoda Octavia, du? Nej. Det er en Golf. Ej. Hvad er det? Det er en Polo. Nej. Hold kæft, mand. Hvordan har man haft store ambitioner, hva'? Vi sætter et blinklys i på A8'eren. Vi går lige over i Audi's lagerhal, og så tager vi da lige A8'erens blinkerlæ og sætter ind i poloen. Klunk, klunk, klunk, klunk, ikke? Rikke, du skal sende os en e-mail. satansyngel@dr.dk. Må jeg lige spørge noget? Ja. Får min mand ikke også en t-shirt? Jo, naturligvis. Men det skulle jeg til at sige. Det var godt. I emnefeltet, der skriver du arbejdsløshedskassen. Ja. Og... kvadratrund på 16. Og så dit navn, din adresse, og så held og lykke med graviditeten. Jo, tak. Og helst gemalen, og vi skal selvfølgelig have en størrelse på t-shirten. Ja, det er klart. Kør forsigtigt, Rikke, når du kører videre. Det skal jeg nok. Og husk at dytte, når du kører forbi frysehuset, ikke? Altid dytte, når man kører forbi frysehuset. Okay, det skal jeg prøve. Ha' det godt. Og god weekend. Morgen. God weekend. Tak, tusind tak. Hej. Hej. Og så er der repremiere. Det er der om et øjeblik, Kasper. For tyk. Men hvad hører vi her, Kjeld? Vi hører repremiere her på Mario Biondi, og This Is What You Are, nu i Dimitri from Paris Mix. Sådan der. Det er en over, ikke? Ja. Det gør en så ustyrligt glad indeni. Og man bliver helt forårskåret. Ja. Og man glemmer, at det stadigvæk er minus 60 grader om natten her i det her dejlige land, vi lever i. Ja? Og det var faktisk, når vi nu sagde repremiere, så det var nummer, vi spillede i helt tilbage i oktober-november sidste år. Ja. Og der var det måske lidt uden for sæsonen, og det var et nummer, der var et kæmpe hit i Italien sidste sommer. This is what you are. Men der er åbenbart andre end os, der synes, at det er godt, så nu har de i hvert fald fået Dimitri from Paris til lige at pumpe den lidt op. Det synes jeg, at den havde... Det klædte den. Ja, den er ikke blevet dårligere ikke i hvert fald. Tysket. Nej, det er meget elegant lavet. I Thy, der sidder Kasper. Ja. Og Kasper, han er vores husven her i programmet. Det forstås på den måde, at Kasper, han deltog på et tidspunkt i tillidsbingo her i programmet for et lille års tid siden. Og så synes vi, Kasper lød som en flink fyr. Så har vi ringet ham op en gang. Det har han jo så i den grad også vist sig at være. Ja, fantastisk menneske. Meget, meget dejligt menneske. Ja. Og Kasper, han er 18 år landbrugsidiv. Man kan ikke lade være med at elske ham. Og vi skal da bare ringe op til Kasper. Kasper har fået en Mazda 323. Det er hans fars bil, han har overtaget, fordi hans far købte en Mitsubishi Karisma i champagnefarvet. Champagnefarvet er den med størst gensalgsværdi. Og Kasper, han har nu fri. Forhåbentlig da. Det havde han ikke forleden. Hallo, Kasper. Hallo. Hej, Kasper. Nå, sidder du græd? Hej, Kasper. Nej. Nej, jeg snøfter bare lidt. Nå, hvor er du henne? Det er halvt for køl. Du er det halv... Hvis jeg spørger, hvor du er henne, så siger du, at du er halvt forkølet. Hvad? Hvor sidder du henne? Det lyder, som om du sidder i et meget lille mørkt rum uden møbler. Ja. Der er i hvert fald ingen møbler, når jeg sidder på lokum. Nej, det gør du. Ej, Kasper, ej, det er for satan. Hvad, men det er et meget stort toilet. Der er rumklang. Ja, badeværelset er stort. Jeg ved ikke, toilettet er normalt stort. Nå, okay, det er okay. Sidder du ned, eller står du op? Oh, Anders, vi kan jo egentlig ikke kritisere Kasper, for det er også, han tager telefonen, det er også der ringer, og Kasper er jo en rart fyr. Du kunne sgu da lige have holdt den. Du ved, at vi ringer efter 15.30, i stedet mellem 15.30 og 16. Ja, men det kunne han ikke. Skal man, så skal man. Og du har lige haft fri. Har det været en god uge? Jo, udmærket. Hvad er der sket noget i besætningen, som er ved at rapportere? Som ikke. Og her mener Anders svinebesætning. Må jeg spørge dig noget, Kasper? Ja. Ja. Grunden til, at du taler så sagte, er det fordi, at der ligger flere toiletter op ad det toilet, du sidder på, eller der er et sted, hvor der findes mennesker lige ude foran døren, så de vil kunne høre dig, og de synes så, i så fald, hvis der er nogen ude bag døren, at der ude foran døren, at det er mærkeligt, at du sidder derinde og laver pølser, og så sidder og snakker med dig selv. Nej, der er ingen toiletter derinde her nu. Men der er et bidet lige ved siden af. Ved du hvad, det er rart. Kasper, skal du hjem til familien i weekenden? Ja, jeg skal lige have lavet nogle... jeg skal lige nå at have min kontortid, nå at lave nogle vigtige opkald, som ligesom jeg plejer efter arbejde. Hold lige et øjeblik. Hvad er kontortid? Det er jo, jeg laver de opkald, jeg skal have lavet og tjekker først. Og... Hvad er det sådan, ringer du til din aktiemail, eller hvad? Nej, det er alle mulige vigtige ting. Så ringer du til Tusmelda, og så hører, om du skal købe... Nej, OB-aktien, eller hvad? Ja. Kasper, Kasper, vi skal måske bare se lidt fremad. Ja, og så sige... Der ligger en weekend, der lurer. Har du nogen planer for den? Ja. Hvad skal du dog? Jeg skal hjem og spise ved de gamle aften, jo. Og hvad står den på? Det ved jeg. Hvad håber du på? Er det hamburger? Jeg håber på, når jeg er der. Det er også godt. Kalv eller svin? Det er sådan en limoen. Eller en af de gamle landbrugselever? Eller ule? Ule? Ulehjerter. Nå, men bare det hjerter, så er det godt. Og flødesovs og kartofler til eller ris. Hvad for en skole tilhører du der? Jeg er kartoffelmos til. Det er godt nok, jeg så vil, men jeg foretrækker kartofler hele. Ja, det gør også. Er du klar over, at man kan rense staldluft i en svinebesætning med svovlsyre? Ja. Okay. Hvordan gør man det? Det er noget med et gylde, der bliver tilsat af svovlsyre, så det lugter. Det er rigtigt. Der bliver lavet. Du er så vild, mand. Er det ikke engang løg? Udover i aften og middagen, hvad står den ellers på af planer? Krydsfaktor, vil jeg tro. Ja? Ja. Og hvem vil du godt, kunne du godt tænke dig, at du vinder? Martin. Give nu, Heidi er røget. Hvad siger du? Nu når Heidi, hun er røget nu. Hende kunne du godt lide? Ja, for seren. Du kan godt lide de modne kvinder? Ja. Ja. Hvad nu, hvis Martins stemme når at gå i overgang inden finalrunden? Så er han færdig. Så slut. Og hvordan vil han så synge? Så vil han bare danse. Så vil han bare danse. Det er der jo heldigvis også konkurrencer for. Ja. Skal du se det alene? Ja, eller... Altså, når Bassen, han kunne nå så langt ud, når kunne synge, så tror jeg det også meget. Ja, det er selvfølgelig. Kasper, kunne du nogensinde finde på at stille op i sådan en show? Nej. Hvorfor? Men der er jo andre talenter, Kasper. De skal jo lave det der talentshow nu på Talent 2008. På DR1 til efteråret. Kunne du finde på at stille op der? Er der noget, har du nogle skjulesalenter, du ikke har fortalt om? Skjulesalenter, det ved jeg. Har jeg fortalt om nogle talenter overhovedet? Nej, men det er derfor, vi spørger. Det er derfor, de er skjulet. Nej, det ved jeg sammen. Men jeg er god til noget. Kan du holde ved længe? Jeg kan ikke holde lige så længe som der, men jeg kan i hvert fald slå kæld og... Ja, det og kan du ikke. Jeg holder det omkring sådan 6-7 sekunder. Og ham den hvad? Og så bliver jeg forpustet. Gasblod. Han er rødt op. Ja. Turnips. Mm-hmm. Men jeg kan blive hissigere end dig, for det er de rødhåret, Kasper. Kasper, efter jeg krydsfaktor... Djævle på et lane. Jeg prøver lige at få et interview her. Efter krydsfaktor er til endebragt, hvad skal der så ske? Ja, lidt... Hjemmelig hygge, og så har jeg tænkt mig, at jeg overnatter hjemme med de gamle. Hvad er lørdag nat? Hvor skulle du eventuelt overnatte der, hvis du allerhelst selv kunne bestemme i hele verden? Kunne det så være hos Martin? Nej, eller hvis Laura, sådan, sådan, du skulle bestemme. Jamen, det kan jeg kan jeg sgu da sidde og sige her på rettet for helvede. Prøv at høre. Ej, men manden er ret. Hvis han siger det, så brænder han jo sin esser af. Nå, så der er noget i støvskin, som man siger. Ej, men... Men hvad? I forrige er det gået videre. Prøv at du sidder på lukker mig skidt. Ej, i forvejen har det svært, ikke? I morgen skal han gå op til en sød pige, og så skal han begynde at lægge an på hende og sige, altså, jeg hørte godt, du sker i radioen i går. Jeps. Og se igen jydehumoren. Så skal der meget til, ikke? Så sidder jyderne igen. Nej, hvor er vi sjov. Ja. Prøv at høre, og vi fatter ikke en skid. Vi forstår det simpelthen. Men Kasper, du skal ud i morgen. Hvad med at ud og fiske i morgen? Var det noget? Med Bjarne Tage. Skal du ud og fiske med Bjarne Tage? Nej. Jeg har inviteret Charlotte og Simon, og jeg skal også ringe til Mads. Stop! En stemme fra fortiden. Hvad skal I? Jeg har inviteret mig hjem til en kaffe. Jeg tog alene. Rock'n'roll. Hør nu efter, for helvede. Charlotte, Simon, og så har jeg også tænkt mig at ringe til Mads. Okay, og så sidder I der fire frække fyre, og Charlotte det, der er Charlotte i midten der, og helt tilfældigt strejfer alle jeres hænder lige hendes lår. Prøv nu at høre, måske hvis du nogensinde skulle have en chance på det kære pigebarn, som jeg tror er en rigtig dejlig, sød og rar pige, så og som ind i sig selv også gerne vil have dig, Kasper, ja. Så tror jeg, det er noget med, at du for en gang skyld, så nu når du har inviteret de andre kvejpander, ikke? Så gør du det, at du siger til dem, når de kommer, du beder Charlotte om at komme først, så kommer tosserne 10-15 sekunder efter, så stopper du dem lige ud i gangen, hvor du siger, dreng, den er nu 16.56. Ja. Når klokken er 17.07, så er I skrevet. Hej, vi ses. Så helt tilfældigt. Måske kan I sende sms til hinanden, jeg ved det ikke. Pludselig, nej, var det biber. Nej, jeg hørte. Karlsson, han har kørt galt i Passaten ude på hovedvejen, vi skal ud og hjælpe ham. Og så stikker de af, og så sidder du tilbage med Charlotte, og det er skide hyggeligt. Ja, eller også eventuelt Carl Bjarne, også bare for at være chaperon. Nej, ellers ikke. Nå, hvad skal der så ske? Jamen, jeg er bare med kaffe, når hyggeligt. Det er hyggeligt snak, efter han har længe, siden jeg har set noget af ham. Ja. Tror du, Charlotte synes sådan en kaffeslapperi, Lars, der med... Med fire gutter. Med... Fem. Er det fem? Med hele landbrugsskolen. Er det hyggeligt? Der er ingen af dem, der er fra landbrugsskolen overhovedet. Hvad laver Simon til daglig? Simon går i anden G. Han er kriminel. Ja, der er en ting, jeg tænker på. Der har jo været et enormt snefald i Thy. Har I fået skovlet snemasserne op i en stor bunke, og har I formet det? Nej, i Bettina Bjerring, altså, der har ikke været noget enorme snefald i Thy overhovedet. Ej, hold op, de sagde en halv meter. Det kan jo ikke være løgn. Ja, men jo, det kan det. Prøv at få fyret i en skø der, for vi gider ikke at se på det. Det var altså TV2-været, og der er Bettina Bjerring ikke. Bare lige så du ved det. Ej, Bettina Bjerring er... Nej, men hun skal stadigvæk væk. Sådan der. Kasper, hvem i den danske mediebranche så du ellers gerne blive fyret? Mm. Den er svær. Mm. Altså, jeg kan sige nogen, jeg synes, der ikke skulle fyres. Jeg synes, det løb mod søn, dengang jeg fyrede Jens. Det har jeg da set. Det skulle laves om på, hvis det var. Det er faktisk rigtigt. Han var også sød. Ja. Det er han stadig jo. Nu bliver der helt dårlig stemning. Jeg kom bare til at savne Jens. Det gør det også lige. Nu bliver det sådan, den også vemodet bredte sig. Det virkede alt vores, vores internet jo også godt ud og sådan noget. Men det er nok en anden snak, jeg skal lade være med at bringe Anders, op. Anders, der er 3 minutter til klokken er 16. Ja. Vi skal tage en ordentlig afsked med Kasper, og vi skal høre et nummer. Ja. Kasper, kære ven. Mm. Kasper. Ja. Nu skal du passe på, at det du lige gør, og det er det klamt, første gang du skal tørre dig. Så tager du rigeligt med papir, fordi der er fingeren skulle nedsmutte op igennem, som man siger. Ja. Er du typen, der folder eller krøller? Du er foldetypen, ikke? Ja, du folder den. Nej, jeg krøller. Jamen, så trækker du det hele vejen med om i nakken. Nej, nu stopper vi. Klokken er næsten 16, og vi skal nå den meget smukke. Kasper, en rigtig god weekend. Kasper, pas på dig selv, og hils Charlotte, og hvem der ellers er med i den galej. Og må vi ringe til dig i næste uge, så er vi glade. Og ellers så inviterer nogle DSU-tøser til... Nej, hold op, stop. Det skal vi snakke om inden. Nej, men det er mere... Nej, det er rigtigt. Vi kan godt lide Jeppe Kofod. Ja. Og pigen, det tror jeg også, vi skal ikke. Der er andre, der tager sig af det. Det er ikke noget galt, at vi tager sådan nogen til fest. Tjit. Kasper, vi ses. Mm. Ja, vi ses. Eller snakkes. Ja, det gør vi. Moin. Pas på dig selv, ven. Har du skidt imens vi har talt egentlig? Faktisk så har jeg en lettere forstoppelse. Du er så... Vi hører lige halvanden minut, og så siger vi pænt farvel og tak, ikke? Ja. Eller skal vi ikke sige farvel nu? Jo, farvel. Rigtig god weekend. God weekend. Moin, vi høres ved på mandag.